grote toernooi. Omroep Zwart en Ongehoord Nederland zijn toegelaten als publieke omroep. Demissionair minister Slob neemt daarmee de adviezen van het Commissariaat voor de Media en de NPO over. De minister waarschuwt de nieuwkomers wel voor het verspreiden van nepnieuws, want dat mag niet. Een man van 23 uit Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie voor het doodschieten van zijn jeugdvriend tijdens het opnemen van een videoclip. Volgens het Hof was er geen opzet in het spel, maar is er wel sprake van roekeloos gedrag. Het weer vanavond klaart het op en koelt het af naar ongeveer 13 graden. Wel is er plaatselijk kans op mist. Morgen is het droog en op veel plaatsen vrij zonnig. In de middag kan er lokaal een bui vallen. Het wordt morgen maximaal 20 tot 24 graden. En dan is er verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Tim Schaap. De files nemen snel af en er staat nog een kleine 60 kilometer verspreid over het land. Enkele bijzonderheden, onder andere op de A12 Utrecht richting Den Haag. Er staat een file van 8 kilometer tussen knooppunt Lunetten en Harmelen. Er staat daar namelijk een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer moet daar rekening houden met een kwartiervertraging. Ook drukte op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Een ongeluk zorgt daar voor vertraging. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond, een file van 4 kilometer, levert je daar een kwartier vertraging op. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Na vandaag gaat de Tweede Kamer op reces en dat geldt ook voor onze spindokters Julia Wouters en Jack de Vries. Zometeen praat ik met hen over de politieke reacties op de aanslag op Peter R. de Vries en over de evaluatie van de verkiezingsnederlagen van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En het CDA bedoel ik. Maar eerst gaan we praten over het snel oplopende aantal coronabesmettingen. Ruim een week geleden waren er nog maar 600 besmettingen per dag. Vandaag liep dat aantal op tot boven de 5000. En dus vroeg minister Hugo de Jonge het OMT om een spoedadvies. Ik loop daarbij niet vooruit of het nodig is om maatregelen te nemen. Ook niet welke maatregelen dat zouden moeten zijn. Ik vind het noodzakelijk dat het OMT opnieuw duidt hoe we die oplopende cijfers moeten zien. Het kabinet beslist morgen over mogelijk nieuwe maatregelen. Volgens ingewijden wordt overwogen clubs en discotheken te sluiten en meerdaagse evenementen af te blazen. Zijn die maatregelen nodig? Daarover te gast Jean-Luc Murk. Hij is arts-microbioloog in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis. En Red Team lid Wim Schellekens. Hij is voormalig huisarts en voormalig ziekenhuisbestuurder en oud-hoofdinspecteur van de gezondheidszorg. Goedenavond allebei. Goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Ja, meneer Murk, het aantal besmettingen loopt snel op. Bent u verrast? Ik ben niet verrast, nee, zeker niet. Echt niet, nee? Nee. U zag dit aankomen? Nou ja, als je gaat versoepelen, dan het virus is niet weg. We hebben die Delta-variant gezien in andere landen, dat het daar ook toeneemt. Dus er is geen reden om aan te nemen dat het bij ons niet zou toenemen. Nee, moeten we ons zorgen maken? Ik maak me geen zorgen nog op dit moment. Oh, we hebben, wat was het, 5400 besmettingen vandaag en u zegt ik maak me geen zorgen. Nee, dat klopt. En waar zit hem dat in? Nou ja, ik ben eigenlijk wel overtuigd dat het aantal ziekenhuisopnames heel erg beperkt zal blijven. En dat is de reden dat ik me geen zorgen maak. Ik zie ook wel in dat je om andere dingen wel zorgen kan maken. Want ik begrijp dat als we allemaal weer rood worden als land, dat het voor de vakanties problemen oplevert. En ik zou me kunnen voorstellen dat je daar zorgen over maakt. Maar puur vanuit het ziekenhuisperspectief ben ik nog niet bezorgd. Maar we zijn nog lang niet allemaal ingeënt. Heel veel mensen zijn één keer ingeënt. Sommige mensen laten zich helemaal niet inenten. Die kunnen toch allemaal nog gewoon heel ziek worden en in het ziekenhuis belanden? Dat klopt, maar de mensen die echt kwetsbaar zijn, die zijn voor het overgrote deel ingeënt. Boven de 65 is ongeveer 85% ingeënt. En het aantal mensen die dubbel is ingeënt in de leeftijdsgroepen daaronder neemt ook met de dag enorm toe. En dat zijn toch de mensen die het makkelijkst in het ziekenhuis terechtkomen. Ja. En u zegt ook als de besmettingen in dit tempo doorgaan, blijf ik heel rustig. Ik blijf rustig, dat is altijd goed natuurlijk, maar dan zegt u, dan is er nog geen reden om dingen anders te gaan doen. Nou ja, dat is een afweging van wat wil je bereiken? Welk doel wil je bereiken? En ik snap dat daar allerlei mogelijkheden zijn. Dus wil je voorkomen dat Nederland rood wordt? Dat is een legitieme reden om dingen te gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk waar het OMT in zal adviseren, in die complexe afweging. Want ik begrijp ook dat die afweging heel erg complex is. Ja. Maar ik denk niet dat wij weer zo'n golf gaan krijgen die we hebben gehad, waarbij de ziekenhuizen overstromen en de IC's overstromen. Okay. En dat is waarom ik gerust ben. Ja, precies. Meneer Schellekens, maakt u zich zorgen? Ja, ik deel voor een groot deel de observaties van Jean-Luc. Maar dat is vooral vanuit één optiek. En dat is de ziekenhuisoptiek. En dat ben ik dus met hem eens. De vaccinatiegraad is nu zodanig, en de ouderen zijn zodanig beschermd, dat we niet meer die ernstig zieke mensen in het ziekenhuis krijgen. Maar de IC's gaan niet vollopen, ziekenhuizen gaan niet vollopen. Nee, daar zijn we nog heel erg ver vanaf. Dan zou je dus kunnen zeggen, oké, dat doel van het kabinet, wat hebben ze expliciet gemaakt, wij moeten de ziekenhuizen beschermen, dat doel is bereikt. Ja. Nou, als dat doel bereikt is, nou laat die besmettingen dan maar gaan. En hoe erg is dat? Nou, en dat is wel een kernvraag waar de politiek een antwoord op moet geven. Oké, dus een politieke vraag, zegt u uiteindelijk. Ja, dat vind ik een politieke vraag. En daarom denk ik dat het OMT ook in een heel moeilijk pakket zit. Die geven medisch, virologisch advies. En zij kunnen dus zeggen, oké, als het doel van het kabinet is ziekenhuizen sparen. Nou, kabinet, dat doel hebt u bereikt. Met andere woorden, waar maakt u zich zorgen over? Dus dat deel ik met Jean-Luc. Ja. Maar als het OMT gaat adviseren over, ja, we moeten toch maar maatregelen nemen, want anders kunnen mensen vanaf volgende week niet meer op vakantie, omdat andere landen ons niet meer toelaten, omdat we rood of vuurrood zijn geworden. En dat gaan we bereiken. Het is niet meer tegen te houden. Het gaat nu zo enorm snel. En de besmettingen die volgende week ons code rood geven, die zijn nu al hebben nu gedaan, al plaatsgevonden. Ja. Nou ja, alleen daar gaat het OMT helemaal niet over. Nee. Dat is een politieke afweging. En als Hugo de Jonge daar bezorgd over is, dan moet hij dat vooral doen. Dus het enige wat het OMT nog zou kunnen zeggen is van welke maatregelen nu genomen zouden kunnen worden en wat is het effect van de individuele maatregelen. Precies, dat is een wetenschappelijke vraag van als we dit doen, wat gebeurt er dan? Ja, dat is de modellering die het RIVM gewend is te doen. Maar ze moeten niet gaan adviseren voor vakantie. Daar is het OMT niet voor, zeg. Nee, daar zijn ze niet voor. Bent u eigenlijk verbaasd over de snelheid van de stijging? Of zegt u nee, zullen we dat al aanzien komen? Nou, kijk, vorig jaar rond deze tijd zagen we de stijging ook. Die was toen niet zo heftig als nu. En ik duid dat vooral door de besmettelijkheid van de Delta-variant. Maar ik ben wel bezorgd in die zin, kijk, we hebben ziekenhuizen die we moeten sparen, maar er is meer. Als mensen ziek worden van de corona, dan is het voor heel veel mensen gewoon een griepje. Ja. Maar er zijn er ook veel die daar behoorlijk ziek van zijn. En er zijn er ook een fors aantal die daar zeer langdurig en wel invaliderend ziek van zijn. Meer dan 3 maanden niet kunnen werken. Hebben we daar getallen over? Ja, nou, daar komen langzamerhand getallen van naar buiten. Vooral vanuit het buitenland. En dan zie je dus getallen tussen de 5 en de 15%. Van alle mensen die COVID hebben gehad, die krijgen long-COVID, die zijn daar langdurig van ja, en dat is wel ziek. Ernstig. Het is niet dat je niet kunt werken. En ik ben bezorgd omdat het kabinet, naar mijn idee, dat helemaal niet op de radar heeft. Nee, meneer Mulk. Ik vind dit soort getallen moeilijk. Die 5 tot 15 procent? Ja, dat vind ik moeilijk. Ik bedoel, ik ben het volledig eens met collega Schellekens dat er inderdaad mensen long-covid hebben. Maar we hebben gewoon niet alle besmettingen in beeld. Dus als je wil delen van hoeveel procent, dan moet je weten hoeveel boven de streep en onder de streep zit. Hoeveel zichtbaar en hoeveel onzichtbaar. Hoeveel zichtbaar en hoeveel onzichtbaar. En dat weten we eigenlijk niet goed. Dus wat mij betreft zijn die getallen, zover als mijn kennis op dit moment reikt, nog niet erg hard. Maar laten we uitgaan van het meest optimistische getal, 5%. Als je kijkt naar vandaag, 5% van 5000, ja, dat is een flink aantal mensen. Dat zijn er 250. Ja, kijk, dat u is, kunt goed dat rekenen, is natuurlijk, dank u, meneer Schellekens. Dat is natuurlijk zeker een flink aantal mensen. En daarom ben ik enorm blij dat we een heel scala aan hele goede vaccins hebben waarmee die mensen beschermd kunnen worden. En behalve de mensen onder de 12 jaar, hebben we die vaccins ook voorradig. Ja. Dus ja, ik hoop dat mensen zich zoveel mogelijk en zo snel mogelijk laten vaccineren. Je zegt eigenlijk, dit is geen taak meer van de politiek of van de zorg. Dit is aan mensen zelf. Beslis zelf of je laat vaccineren of nou ja, niet. En als je niet laat vaccineren, ja, dan kan je ziek worden. Ik vind eigenlijk, hè, als een overheid moet optreden om in te grijpen in de vrijheid van mensen, dat is soms noodzakelijk. En ik ben ontzettend blij en dankbaar dat de overheid dat gedaan heeft. Ja. Anders hadden we het niet gered als bevolking en een zorg niet. Maar ik denk op een gegeven moment ook dat je een punt bereikt dat je moet zeggen, hier houdt het op. Hè? En u zou hier de clubs en de disco's niet dichtgooien vanaf komend weekend? Ja, wat mij betreft niet. Nee. Meneer Schellekens, u? Nou, weet je, de overheid moet ons beschermen zolang we kwetsbaar zijn. En de overheid is gaan versoepelen, terwijl nog ongeveer de helft van de mensen onvoldoende of niet gevaccineerd is. En daar zien we nu de gevolgen van. En dat betekent op dit moment worden dus mensen gevaccineerd die nog niet de kans hebben gehad om zich 2 keer te laten vaccineren. Nee. En de kans gehad om niet naar een club of de discotheek te gaan. Ja, goed, maar kun je ze dat nou verwijten? Als de overheid halleluja zegt van het gaat goed met de ziekenhuizen, jongens, we zijn er doorheen, ja, dan ontstaat er een soort juichgevoel. Bovendien is het vakantietijd. Dus ik had heel graag gehad dat de overheid nog even de teugels had aangedraaid. aangehaald. Maar meneer Mulk zegt, ja, het is echt eigen verantwoordelijkheid. Ja, ik vind dat stukje eigen verantwoordelijkheid. Ik denk dat inmiddels, we hebben 17 miljoen virologen in Nederland. Dus inmiddels weet iedereen hoe ze besmetting kunnen voorkomen. Ze weten dat ze afstand kunnen houden. Ze weten dat ze wel of niet naar een discotheek kunnen gaan. Maar toch lijkt ook het kabinet dat nog steeds niet te begrijpen. Hoe snel dat dan kan gaan als ze nu alweer terugkomen op het pad wat is het, 10 dagen geleden hebben ingezet. Nou ja, ik ben benieuwd naar welke afweging ze gaan maken. Ik weet het echt niet. Maar kennelijk zijn ze verrast. Ja. Dat is toch raar dan, of niet? Nou, ze hadden zelf in hun modellen is al eerder tegen hun gezegd dat het aantal besmettingen op zou lopen. Dus het is niet. Ik weet niet hoe verrast ze eigenlijk daadwerkelijk zijn. Dat zouden we aan hen moeten vragen in het kabinet. Maar dat de besmettingen op zouden lopen, dat wisten zij ook. En dat is ook door het RIVM al aangegeven. Maar misschien het tempo gaat misschien. Nou, het RIVM zei bij monden van Distel van de kans bestaat dat er in het najaar een nieuw golfje zal komen. En dat ging over mensen in het ziekenhuis of over besmettingen? Ja, dat zei hij er niet bij. Nee, precies, dat mogen we zelf bedenken. Ja. Zijn onze vakanties naar het buitenland in gevaar, meneer Scherkens? Als wij volgende week code rood hebben, dat bepalen we niet zelf. Hè. Dat wordt door de ECDC gedaan, dat is een Europees Center for Disease Control. Die bepaalt de kleur van op basis van onze besmettingen, op basis van onze positieve testen. Ja. Die zal ons rood verklaren en mogelijkerwijs al binnen een paar dagen daarna op vuurrood. Ja, en dan is het aan de ontvangende landen. En dan krijg je, en dat is echt een economisch probleem waar ik ver weg van wil blijven. Voor Portugal, voor Spanje, voor Frankrijk, voor Italië heeft het enorme consequenties. Economische consequenties, als zij moeten zeggen dat de Engelsen, de Nederlanders enzovoort niet meer daar mogen komen. Dat kunnen voor ze Nederland beslissen? Is dat niet erg, economisch. Want dan gaan mensen in eigen land op vakantie. Maar moeten zij, als Nederland vuurrood is, beslissen om ons niet meer toe te laten, behalve als we bereid zijn in quarantaine te gaan daar? Hebben ze die vrijheid zelf? Die vrijheid hebben ze zelf. Okay. En alleen, ze moeten natuurlijk ook hun eigen bevolking beschermen. Ja, maar ja, goed, stel dat je gevaccineerd bent. Dan zou je redelijk veilig op reis kunnen, zou je zeggen, meneer Murk? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk gezinnen, hè, waarbij nog niet alle jongeren die bijvoorbeeld meegaan zich hebben kunnen laten vaccineren of in aanmerking komen voor vaccinatie. Dus ik geef wel toe dat het tot hele vervelende situaties kan leiden als we nu knalrood worden. Ja. En ik ben ook met Wim Schellekens eens dat de kans natuurlijk heel erg groot is dat dat wel gaat gebeuren. Ja. En dat betreur ik erg. Oké, maar dan zou je ook kunnen zeggen van, nou ja, dan moeten we dus ingrijpen. En dan hadden we misschien al eerder moeten grijpen. Ja, nou ja, discussie... maar dat vindt u dan weer de eigen verantwoordelijkheid? Ja, ik vind op een gegeven moment houdt het op wat de overheid wel en niet moet doen, hè. Eigenlijk verschillen jullie vooral in staatsvisie in plaats van... Ik denk dat het eigenlijk is, ja. Ja. Ja, ik weet het niet. Je moet wel realistisch naar de mensen kijken. En die zijn al 1,5 jaar met deze ellende bezig. We hebben een 4-5 maanden kwakkelockdown gehad van halfzachte maatregelen die heel laat werden ingezet, die niet krachtig genoeg waren en daardoor heel lang hebben doorgezet. En mensen zijn het gewoon zat. En dat begrijp ik. En daarom denk ik dat het kabinet het heel veel moeite zal hebben nu om maatregelen opnieuw in te voeren. Ja, want kijk, op dit moment... Bent u het daarmee eens? Hadden we een kwakkelockdown met halfzachte maatregelen? Ja, daar wil ik eigenlijk niks over zeggen, want ik vind dat zo'n complexe discussie die je dan moet platslaan. Maar wat ik wel vind is dat op dit moment zien we ook nog steeds dat heel veel besmettingen in de huiselijke setting plaatsvinden. Hè. Dus het is niet alleen de discotheek. Nee, maar dat is logisch. Voorbeelden. Als je kind naar de discotheek is geweest, dan komt die thuis en dan kan jij ook besmetting maken. Ja, absoluut. Ik denk bij mezelf, als je dan maatregelen afkondigt, wat is de effectiviteit van die maatregelen bij een bevolking die het eigenlijk helemaal zat is, of voor een groot deel. Er zijn al wel veel discotheken en clubs die zelf zeggen, we gaan het weekend niet meer open, want we hebben er geen zin in. Of het personeel is besmet geraakt. Ja. Dat vindt u eigenlijk beter? Nou, ik bewonder dat wel van zo'n eigenaar, dat hij zo'n beslissing neemt, eerlijk gezegd. Want die loopt daarmee economisch schade op. Ja. Meneer Schellekens? Nou, ik denk dat je nu naar maatregelen moet gaan kijken. En ik ben dus heel benieuwd of het OMT dat zal gaan doen. Dat je moet, ik denk, grote groepen moet vermijden. Hè? Dus disco's, festivals enzovoort. Dat we toch weer... en dan zal mensen wel weer gaan lachen... toch weer mond-neuskapjes moeten gaan dragen in besloten ruimtes... Waar je dicht op elkaar zit. Supermarkten? Winkelcentra waar je 1,5 meter heel moeilijk te handhaven is. Ik draag een mondkapje nog steeds, ook al heb ik 2 vaccinaties gehad... want ik wil mijzelf beschermen en ik wil ook anderen beschermen. Want ik kan, en dat is wel iets... Kijk, als we gevaccineerd zijn, ben ik 90% beschermd. Maar je kan dus nog steeds besmet worden en anderen besmetten. Het is niet waterdicht. Nee. Dus pas op. Ik denk ook aan de maatregel, waarom zouden we het thuiswerken niet toch opnieuw weer bevorderen? Dat heeft geen grote economische consequenties. Ik denk bijvoorbeeld niet aan het sluiten van de horeca of zo op dit moment. Ik denk dat dat onhaalbaar is. Nee, u zegt één stapje terug. Even grote met groepen vermijden, mondneuskapjes eventueel, thuiswerken weer bevorderen. En je moet goed kijken naar de reisbeperkingen. Dat als mensen van buiten komen uit een hoog risicogebied, dat ze daadwerkelijk in quarantaine gaan. Ja. Meneer Murk, wat denkt u als u dit rijtje hoort? Ja, ik ben een groot voorstander van de basismaatregelen. De anderhalve meter ben ik een groot voorstander van. En ik ben ook geen fan als mensen besmet raken met coronavirus. Begrijp me niet verkeerd. Ik zou liefst alle besmettingen voorkomen. En ik vind thuiswerken een uitstekend idee wat we er absoluut in moeten houden. Dus ik ben ook niet tegen het gebruik van mondkapjes. En zeker als de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden, vind ik dat een goed idee. Alleen, voor mij is coronavirus één van de virussen, van een heel scala aan virussen. U zegt, neem je maatregelen voor jezelf en leg ze niet op. Ja, exact. Ja, dit zijn natuurlijk maatregelen waar het best moeilijk is om ze te handhaven. Maar het zijn wel maatregelen waarmee het kabinet kan laten zien. Het is wel ernst. Het is wel serieus. Het is geen appelenflap. Ik zou nog één ding willen zeggen. Ja, dat is dan het laatste. Het allerbelangrijkste is vaccineren. Maximaal inzet op vaccineren. Ja. En daarnaast, overal waar besmettingen omhoog komen, moet de GGD onmiddellijk die besmettingen indammen. Daar zijn er alweer te veel voor, hè? Ja, nu weer wel. Ja. Zo snel gaat dat. Maar vaccineren en indammen, dat is de sleutel op het moment dat de besmettingen weer laag zijn. Meneer Murk, wat is uw hoofdboodschap? Nou ja, mijn hoofdboodschap is dat mensen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. En ik hoop dat iedereen dat ter harte neemt. En dat iedereen gepast gebruik maakt van de vrijheid die heeft. Dat is wat ik hoop. Okay. Heb jij tieners thuis? Jazeker. Okay, goed zo. Ja, hij is een goede opvoeder. Zijn hele brave tieners. Ja, dat zie je zo. Die zich ook allemaal laten vaccineren als kijk, het kan. Ook nog. Heel goed. Ja. Arts, microbioloog van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis, Jean-Luc Murk. En Wim Schellekens, voormalig ziekenhuisbestuurder en oud-hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg. Beide dank voor dit gesprek. Het woord is aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Mensen die zonder negatieve test naar een discotheek willen, moeten vanaf zaterdag eerst 2 weken wachten nadat ze volledig gevaccineerd zijn. Die 2 weken zijn nodig omdat je pas dan volledig beschermd bent. Eerder gold deze wachttijd nog niet en dat leidde tot veel kritiek en de vierde golf. Ik ga daarover praten met minister Hugo de Jonge. Want die wachttijd van 2 weken die gaat pas zaterdag in. Dus mensen die vandaag en morgen gevaccineerd worden, kunnen gewoon zo'n QR-toegangscode krijgen. En de komende 2 weken onbeschermd het uitgaansleven in, met alle exponentiële superspread besmettingsrisico's van dien. Waarom geldt het niet met terugwerkende kracht? Wat is de logica daarvan? Nou, de logica daarachter is natuurlijk, hebben we gezegd natuurlijk al eerder, dat het principe altijd moet zijn dat je, wat wij hebben gezegd, en ik sta daar ook nog volledig achter, is dat juist als het dus gaat om, precies wat u zegt, heel terecht, dat je dus wel goed moet kijken. Wij kijken natuurlijk naar meerdere zaken. Het is complex. Je kijkt naar allerlei factoren. En wij hebben hiervan, het is natuurlijk iets wat altijd, uiteindelijk gaat het natuurlijk om, wat wij zeggen is dat mensen die, handen wassen is wat voor ons nu in deze fase de dingen zijn, mensen, uiteraard, zullen wij zeker ook in die zin, we moeten juist nu, het liefste zou natuurlijk, waar het de meeste, je kunt aalscholvers daarmee van belang. Ja, helder, minister De Jonge over, dank u wel. Dank je wel, Diederik. De Spindokters met Thijs van den Brink. Het is de laatste dag van een parlementair jaar waarin veel gebeurde. Een soort van formatie vindt momenteel plaats achter dichte deuren. Maar voordat we daarover gaan praten met de spindokters, staan we stil bij de aanslag op Peter R. de Vries en de politieke reacties die volgden. Goedenavond, Julia Wouters en Jack de Vries. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Goedenavond. Op de avond van de aanslag reageerden burgemeester Halsema, premier Rutte en minister Grapperhaus meteen. Laten we even luisteren. Dames en heren, zoals u weet is vanavond Peter R. de Vries neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat. We hopen allemaal vurig, we bidden dat hij deze aanslag overleeft. Vandaag blijkt de gerechtigheid ook in ons land ver te zoeken. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd. En dat raakt journalisten. Maar het beschadigt onze samenleving. En we zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat het recht zijn beloop heeft. Laten we nu vooral zijn. Die man die vecht voor zijn leven. Ja, Jack en Julia, jullie zijn politiek adviseur geweest, spindokter, tekstschrijver misschien zelfs wel. Hoe luisteren jullie naar dit soort reacties, Julia? Ja, bijzonder geïnteresseerd, omdat het is heel moeilijk op dat moment het juiste te zeggen. En het is ook heel belangrijk om het juiste te zeggen. En als je ze zo achter elkaar hoort, dan is het heel grappig, want je hoort een soort van cadans erin. Dus dit zijn ook drie mensen die duidelijk heel erg aangeslagen zijn. Maar heel bang zijn om dat te laten merken. Dus ze gaan heel erg zorgvuldig praten. En het heeft niets meer te maken met hoe je normaal praat. Ik vond Femke Halsma slaagde daar nog het beste in, om toch nog een beetje een gewoon mens te blijven. Maar het rare is, op momenten dat we heel erg aangedaan en aangeslagen en geëmotioneerd zijn, doen we ons meeste best om dat helemaal niet te laten blijken. Ja, is dat nodig? Zeg je, is het niet gewoon professioneel om dan niet altijd, ik bedoel, je mag laten merken dat je geschokt bent en zo, maar om niet geëmotioneerd te raken bijvoorbeeld? Nou, dat zijn we allemaal met elkaar normaal gaan vinden. Terwijl ik vond het eigenlijk, weet je, we weten allemaal nog heel goed hoe de vorige keer dat Fred Grapperhaus reageerde toen die advocaat neergeschoten werd. Ja. Toen moest hij echt tegen tranen vechten. En we hebben met elkaar afgesproken dat we dat een teken van zwakte vinden. En ik vind dat soms wel juist een heel erg teken van kracht. Volgens mij maakt het ook wel indruk toen. Ja, hartstikke. Ja. Dat je laat zien van, ja, aan de mensen in het land, je bent niet alleen. Ik ben hier ook heel erg van geschrokken. Dit is niet normaal. Dit moeten we niet accepteren. Nee. En juist, ik vond dat Rutte het minste inslaagde. Juist door zo heel erg soort van rationeel in die rare cadans die niks meer met een gewoon gesprek met mensen te maken heeft, lijkt het net alsof je wel een streep trekt, maar die niet echt meent, waardoor ik een beetje meer paniekgevoel krijg van, waar gaat het heen met het land? Vinden we dit tegenwoordig allemaal maar normaal? Ja. Terwijl je wilt natuurlijk eigenlijk het tegenovergestelde bereiken. Ja, Jack, hoe luisterde jij? Nou ja, weet je, voordat ik dit communicatief kan analyseren, weet je, ben ik natuurlijk eerst nu bezig met de familie. Weet je, het is vreselijk om dat zo mee te maken en dan die dagen, zoals dat nu ongetwijfeld zal zijn, te hebben tussen hoop en vrees. Gaat iemand dit overleven en is er nog kans van leven? En wat voor leven is dat dan? Dat is gewoon vreselijk. Dus laten we vooral eerst ons aansluiten bij de woorden zeker, zoals die net stonden. Dat we hopen dat Peter R. de Vries het overleeft. Ja. En dat is natuurlijk ook zo bij dit soort dingen. Mensen kunnen geraakt worden in hun emotie. En emotie in de politiek, dat ben ik helemaal met Julia eens, is alleen maar mooi. Zoals Pronk dat ooit had met de genocide, zoals Grapperhaus dat had met Van Wiersum. Kijk, als het gaat om communicatie, zeg maar, in een crisissituatie, dan spreken wij vanuit ons vak altijd over drie elementen. Hè? Care, action, perspective. Hè? Perspective. Je zorg, de actie en wat verwacht je voor de toekomst. Maar juist in dat eerste deel, waarin je natuurlijk je medeleven betuigt met het slachtoffer, met zijn familie, met zijn vrienden, daar mag best veel emotie in zitten. Ja. Daarnaast ben je natuurlijk ook een bestuurder, een gezagsdrager. En wordt er van je verwacht van, oké, maar er is wel een moordenaar, er is een aanslag gepleegd. Wat ga je daarmee doen? Welke actie ga je nemen? Maar ook de vragen die er waren, maar hoe zat dat dan met de beveiliging? Daar word je natuurlijk gewoon wel ook in je professie over bevraagd. En in die zin heb ik met interesse naar die persconferentie zitten kijken. Dat werd aangekondigd voor 11:00, was veel verwachting. En daar had ik, de zorg zat er heel goed in. Wat erin zat van de actie, we hebben een mogelijke dader aangehouden. Maar de beveiligingsvraag, die ons natuurlijk toch ook allemaal bezig hield, daar bleef men bij weg. Was de Vries beveiligd op het moment dat het gebeurde? Ja. Daar wilden ze niks over zeggen. En nee. Dat miste jij als ex-spindokter. Want gaat het dan ook concreet zo dat als er zoiets gebeurt, dat jij dan meteen gaat denken, action, perspective? Dan ga je zitten en dan ga je typen? Nou, weet je, ik heb natuurlijk in mijn werk andere crisisklussen dan vreselijke zaken als dit. Maar jij hebt het met Balkenende meegemaakt waarschijnlijk? Ja, wij hebben natuurlijk Pim Fortuyn meegemaakt. Toen was hij fractievoorzitter. Maar Van Gogh was natuurlijk op het moment dat hij premier was, En ja, dan is dat ook vreselijk. Maar dat was ook meteen natuurlijk een soort crisis. Hè. Er kwamen mensen op de been. Er was veel verhaal over wat staat er nou op dat briefje. Ja. Dus veel mensen ook wilden weten van wat staat er op dat briefje. Maar daar kom je ook voor afweging te staan van ja, maar op het moment dat we het nu openbaren. Wat voor effect heeft dat op de openbare orde? Dus je moet het evenwicht vinden tussen het zorg, het medeleven. Maar meteen ook even de bestuurlijke uitdaging die je hebt op zo'n moment. En dat is best wat Julia zegt. Je moet iedereen verwacht de juiste woorden van je op dat moment, maar ze altijd ook de juiste woorden vinden, is best lastig. Ja. Julia, wie vond jij goed hierin? Heb je voorbeelden uit de nabije politieke geschiedenis waarvan je zegt... Nee, nou, ik denk terug aan dat moment dat Theo van Gogh vermoord was. Hè. Dat was natuurlijk de tweede moord na Pim Fortuyn. En nou, het land was toen echt wel... We hadden echt het gevoel van, oké, waar gaat het heen en zo... En ik heb toen hele... dat was natuurlijk ook in het contrast met Balken. En ik snap wel dat de verantwoordelijkheid die op zijn schouders lagen... die waren weer veel groter dan die van Job Cohen. Maar ik weet dat moment, dat was in de Linnaeusstraat... waar de moord was gepleegd. Daar hadden ze tussen al die bloemen een soort van iets gecreëerd... dat ze alle twee zo'n speech hielden. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Dat zeg ik nu uit mijn hoofd. Zei Cohen toe, klopt dat? Ja, en die had een... Echt, weet je, het lukte hem om de woede in zijn speech. Het feit dat ik die zin nog weet nu, zonder dat ik dat in de voorbereiding nu heb gelezen. Die was formidabel. En daarna moest Balkenende spreken, of daarvoor, ik weet het niet meer. En die raakte de emotie net niet. Nee, en Jack, maar daar kan je misschien ook niet zoveel doen, denk ik. Want iemand heeft dat of heeft dat niet. Ja. Nee, maar ik kan me dat wel... Zit er niet in de woorden die je uitspreekt dan. Weet je, ik kan me dat inderdaad wel herinneren, hè, dat ik het ook zag en dacht, ja... Dit is, hè, er zit te weinig gevoel in, waar het bij Cohen wel zo was. Overigens was dat, hadden we toen ook natuurlijk nog die kabinetsdiscussie. Misschien kun je dat ook nog herinneren. Hè, dat verdonk natuurlijk zelfstandig. Oh ja, die ging maar ook een speech houden. Cohen had gebeld van ik wil bij die herdenking op de Dam zijn. Zonder dat af te stemmen binnen het kabinet. Dus dat was toen nog wel even een gedoetje wat we hadden. Ja. Voor Cohen ook lastig. Want ja, hij wilde daar als burgemeester staan. En dan komt er opeens nog een minister binnen vliegen. Uiteindelijk. Wat ik me ervan herinner, is dat wel goed uitgepakt. En werkt het ook goed op al die mensen daar... Dat Verdonk ook namens het kabinet daar sprak. Zonder dat zat dat overleg met het kabinet? Nou, weet je, uiteindelijk is dat natuurlijk wel afgestemd en overlegd. Maar toen was het initiatief al genomen, ja. Ja. Julia, jij zegt Job Cohen was er goed in. Heb je meer voorbeelden van mensen die er goed in waren? Nou ja, misschien is dat omdat ik zelf hoog emotioneel ben. Dus ik vind het heel fijn als ik echt emoties voel en... herken dat iemand echt boos of echt aangedaan is. Dus dat maakt het ook het moeilijke dat aan de ene kant mensen zichzelf opleggen om zo rationeel mogelijk die emotioneel geladen tekst blijven uitspreken. En dat, ja, ik noem dat altijd, dan is het niet congruent. Dus ik heb warme herinneringen aan Wim Kok, die ook... Na 9-11 was dat? Ja, op meerdere momenten. En na de moord op Pim Fortuyn natuurlijk. Nou nee, die waterogen. En misschien had hij last van staren. En dicht ik hem allemaal hogere emoties toe. Maar ik vind dat dus heel fijn als iemand echt emoties toont. Dat is natuurlijk een raar land als het om emotie gaat. Ja. Iedereen herinnert zich natuurlijk wel een begrafenis. En dan als degene die spreekt, hè, dat met droge ogen doet... Dan vinden wij dat knap. Dan vinden we dat knap. En dan zeggen we tegen iemand van, nou, knap dat je dat zo gedaan hebt. Terwijl ik denk van, ja, hallo, het is wel een begrafenis. Mag er alsjeblieft gehuild worden. Je daarom niet meer begrijpen. Ja, vond jij dat Asscher het goed kon? Nee, ook niet op dat soort momenten. Kan je het leren? Of heb je dat of heb je het niet? Nee, ik denk wel dat je het kan leren, want je moet loslaten. Weet je, ik vind wat Jack zegt is heel mooi. Je moet loslaten. Er was een moment dat Eberhard dood was... Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam. En dat Lodewijk werd om een reactie gevraagd na de ministerraad. Dus hij kwam zo koud die ministerraad uit naar mensen. En je zag hem, hij probeerde achterwaarts het beeld uiten. Want het lukte hem niet zijn emoties te beheersen. Ja. En dat is prachtig. Ja, maar mensen leggen zichzelf op dat de zwakte is. Als je gewoon een van je beste vrienden, je politieke mentor overlijdt, dat je dan inderdaad geen emoties mag doen. Laat ze maar zien, zeg je. Dat is een groot verlies. Goed. Ja. Dank voor dit moment, Jack en Julia. We sluiten af voor ditste dag. Meteen na de uitzending praat ik met jullie verder in podcast De Spindokters. Daarin praten we over de formatie, over de nederlaagrapporten van CDA en GroenLinks, een fusie op links en de laatste dag van de parlementaire jaren. Luister mee via het YouTube-kanaal van Radio 1 of vanaf 8:30 in je favoriete podcast-app. Dat is voor de politieke fijnproevers op deze zender. Zometeen Bureau Buitenland met Erik Arends. Aandacht voor jonge Zuid-Afrikaanse klimaatactivisten. En 8:30 zijn wij weer met Langs de Lijn en Omstreken. Het antwoord op de vraag hoe ouders van wielrenners de Tour ervaren als hun kind meerijdt. Vragen we aan de vader en moeder van debutant Niels Eikhoff. Heel graag tot dan. Dag. NPO Radio 1.